Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Întrebări trecut 1 Întrebări trecut 1 كم شربت Cât ați băut? Cât ați băut? Cam eștegălt? Cât ați muncit? Cât ați muncit? Cam cătăbt? Cât ați scris? Cât ați scris? Keifă nimet? Cum ați dormit? Cum ați dormit? كيف نجحت في الامتحان؟ Cum ați trecut examenul? Cum ați trecut examenul? كيف وجدت الطريق؟ Cum ați găsit drumul? Cum ați găsit drumul? مع من تكلمت؟ Cu cine ați vorbit? Cu cine ați vorbit? مع من تواعدت؟ Cu cine v-ați dat întâlnire? Cu cine v-ați dat întâlnire? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Cu cine ați sărbătorit ziua de naștere? Cu cine ați sărbătorit ziua de naștere? أين كنت؟ Unde ați fost? Unde ați fost? Aine kunt tescun? Unde ați locuit? Unde ați locuit? Aine kunt teștegel? Ce ați lucrat? Ce ați lucrat? Mada nasahat? Ce ați recomandat? Ce ați recomandat? ماذا أكلت؟ Ce ați mâncat? Ce ați mâncat? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Ce ați aflat? Ce ați aflat? كم كانت سرعتك في السير؟ Cât de repede ați condus? Cât de repede ați condus? كم مدة طيرانك؟ Cât timp ați zburat? Cât timp ați zburat? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Cât de sus ați sărit? Cât de sus ați sărit? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية